NPO Radio 1. Van woensdag 28 december, Casper Meijer met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban op om de recent ingevoerde inperkingen voor Afghaanse vrouwen ongedaan te maken. Volgens het VN-orgaan staan de inperkingen voor een toenemende teloorgang van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Een week geleden kondigde de Taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan universiteiten. Afgelopen zaterdag kwam de Taliban met een verbod voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg vanmiddag tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. De onderlinge lijntjes zijn kort en ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen is goed. Gisteren sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden alarm vanwege de volle kinder-IC's. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Omdat de EU Russische ruwe olie al boycott, heeft de maatregel van Poetin geen invloed in Europa. Raymond van Barneveld heeft in de derde ronde van het WK darten met 0-4 verloren van Gerwin Price en is daarmee uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat Van Barneveld, die vijfvoudig wereldkampioen is, verliest van Price. Price is momenteel de nummer 1 van de wereld. Er zitten nu nog 4 Nederlanders in het toernooi. Danny Noppert en Michael van Gerwen komen woensdag in actie. En Dirk van Duivenbode en Vincent van der Voort spelen donderdag. Het weer. Vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land. Aan zee gaat het flink waaien. Ook morgen is het vaak regenachtig en bewolkt bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht is afgelopen vrijdag teruggekomen uit de Filipijnen. Dat terwijl hij eigenlijk nog maar net terug was uit Bosnië, waar hij was terwijl hij nog eigenlijk maar net terug was uit Groenland, waar hij was terwijl hij eigenlijk nog maar net terug was uit Kenia. Journalist Bram Vermeulen zit hier naast me. Een uithuizig type, zou je hem kunnen noemen. Want ik heb nog niet eens verteld dat hij pas sinds een jaar weer in Nederland woont. Nadat hij 16 jaar correspondent is geweest in Zuid-Afrika voor de NOS en NRC. En tussendoor ook nog eens 4 jaar in Turkije zat. Nu maakt hij, samen met anderen, het reportageprogramma Frontlinie. Daarvoor reist hij dus al die landen af en komt hij op plekken waarvan je op het eerste gezicht kunt denken, wat heeft dat met ons te maken? Maar mijn gast van vannacht laat zien, het heeft alles met ons te maken. Droogte in Afrika, smeltende ijskappen op de Noordpool, maar ook conflicten op de Balkan en natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Het is onlosmakelijk met ons verbonden. Het zijn verhalen die misschien niet allemaal het dagelijks nieuws halen, maar die we desondanks zeker niet mogen missen. De reportages van mijn gast van vannacht openen je ogen en laten je de wereld zien. Gelukkig maar dus dat hij zo uithuizig is. Bram Vermeulen is geboren in 1974. Welkom. Dankjewel. Mooi gezegd. Dank je. Net terug uit de Filipijnen. Ja. Wat heb je daar gedaan? Het is nog een beetje jetlag, dus ik begin net weer een beetje te wennen aan de Nederlandse tijd. Wat we daar gedaan hebben? Op zoek naar een enorm groot paradox. Filipijnen, Manila met name, hebben heel veel last van klimaatverandering, stijgende zeespiegel. Dus de Nederlandse regering heeft daar een paar jaar geleden behoorlijk wat geld gestopt in het beschermen van die baai. En prompt een jaar later krijgt een Nederlands bedrijf, ik zal de naam nog even niet noemen, een enorm contract van 1,5 miljard euro... om een vliegveld in die baai te gaan maken. En dat is een baai bij Manila. Bij Manila. En daarvoor moet grond worden opgespoten. Net zoals we ooit in de Flevopolder hebben gedaan. En dat heeft als effect dat de zeespiegel juist weer verder stijgt. En dat heeft daartoe geleid dat honderden families Vissers met name daar moeten verhuizen, worden verjaagd. Velen van hen geen compensatie daarvoor krijgen. Maar het andere is, en dat verbaast me eigenlijk het meest, is dat dat contract is gemaakt in de tijd van die beruchte president Duterte, die je nog wel kent. Dat is die president die... Zeer onvriendelijke... Ja, die in 6 jaar tijd 27.000 mensen heeft laten executeren, waarvan hij zei dat dat allemaal drugsdealers waren. Maar onderzoek van hele goede journalisten, die ook de Nobelprijs wonnen daar, liet zien dat dat vaak gewoon arme mensen waren. Dus een soort oorlog tegen de armen. En die werden onthoofd? Die werden standrechtelijk geëxecuteerd. Dus er zijn heel veel beelden van mensen die gewoon op het trottoir liggen met een kogel in de rug of in het voorhoofd. Maar goed, dus met die president doen wij zaken. En de Nederlandse regering heeft dit hele project ook gesteund. Dus daar geven we een verzekering voor. Hè. Dat is een exportverzekering die, als het allemaal misgaat... Staat garant. Dan staan ze garant. Ja. En ja, dat is op zijn minst verbazingwekkend. Dus ik ging daarheen om te onderzoeken hoe dat zo is gekomen. Ja, hoe kom je zo'n verhaal op het spoor? Want ik weet daar niets van. Nee, en dat is wel een beetje waar wij met het team, want ik doe dat niet alleen, heel erg naar zoeken naar verhalen die inderdaad, zoals jij in de intro ook zei, ver weg lijken, maar die toch heel erg met ons verbonden zijn. Want ja, die drugsoorlog van Duterte, de Trump van die tijd eigenlijk, wat je eigenlijk zegt. Ja, die speelt heel ver weg en iedereen had de hand voor de mond van jeetje wat erg. Maar en wat heeft het met ons te maken? Ja, en het verbaast me in die zin dat we de afgelopen maand heel veel hebben gediscussieerd. En terecht volgens mij ook over het WK in Qatar. En had dat nou wel gemoeten? En de mensenrechtsschendingen voor al die bouwvakkers. En dat er tegelijkertijd nog niet eens een discussie op gang is gekomen over zo'n onderwerp als deze. En dat gaat me op zich niet alleen maar over de Filipijnen. Het is eigenlijk, ik had toevallig een gesprek 2 dagen geleden met iemand die zei, de VOC die leeft. We varen nog steeds uit. We varen nog steeds uit en onze economie is juist heel erg gebaseerd op dit soort bedrijven. Denk aan Shell en Heineken en allerlei andere grote namen. Die heel ver van ons vandaan er eigenlijk voor zorgen dat wij zo'n belangrijk exportland zijn in de wereld, dat onze economie zo groeit. Ik bedoel, we verdienen dat allemaal niet hier. Maar het bijgevolg van het feit dat zo ver weg wordt verdiend, en zo was het ook in de tijd van de VOC, is dat heel weinig mensen opletten hoe het wordt verdiend. Ja, en gelukkig zijn daar hele goede collega's. Ik bedoel, ik denk even aan Olivier van Beemen, die een fantastisch boek schreef over Heineken in Afrika, wat daar allemaal gebeurt. Die dat wel in de gaten houden. Of een website als Follow the Money. Dat vind ik heel erg inspirerend. Maar volgens mij is het een taak voor ons om te laten zien, zeg maar, en dat is een beetje het streven van ons programma. Dat wij niet zo onschuldig zijn als we lijken. Er zijn natuurlijk heel veel conflicten in de wereld. Er zijn heel veel verschrikkelijke dingen in de wereld. Duterte, Filipijnen, dat heeft nog met ons te maken. Maar heel vaak blijkt dat wij natuurlijk een rol spelen. Dus alle landen die je net noemde in het rijtje. Daar hebben wij met onze wereld, niet alleen Nederland, maar de westerse wereld, toch een voet in de deur. Wij spelen daar een rol bij. En ik vind dat heel interessant om dat te laten zien. Omdat wij zijn eigenlijk in Nederland een beetje vergeten wat het is om in oorlog te zijn. Oorlog is iets van 80 jaar geleden. Of oorlog is iets van de Oekraïne of Ethiopië of allemaal landen waar wij niet zo snel zullen komen. Maar we zijn er altijd wel. Weet je wel, we waren wel in Irak, we waren wel in Afghanistan, we waren wel in Bosnië. Waar ik nu onlangs weer doorheen heb gereisd en toch weer bedenk van, jeetje, hoe komt het nou dat wij, als wij het over politieke partijen hebben die nogal radicaal aan de rechterkant zitten, zeg maar. En dan wordt heel vaak de vergelijking gemaakt met de Tweede Wereldoorlog en fascisme en zo. Maar in Srebrenica kun je gewoon zien, dat is nog maar heel recent geleden, hoe ook onder ons toeziend oog moslims werden vermoord en diezelfde retoriek eigenlijk leidde tot het uitmoorden van zoveel moslims. Dus daar liep ik dan weer rond, dacht van, hoe komt het nou dat we niet steeds eigenlijk refereren bij die politieke discussies? Dat we niet leren. Ja, aan Srebrenica, weet je wel? Dus op het moment dat die dingen worden gezegd, dat eigenlijk veel verser in ons geheugen ligt en waarbij wij zelf een hele directe rol hebben gespeeld. Nou, dus dat is een beetje daar heb je dan ook antwoord wat op ik probeer vraag te doen. Hoe het komt dat wij daarbij betrokken zijn? Omdat nee, wij... waarom we daar zo weinig van leren? Nou, omdat... waarom we erbij betrokken zijn, is een financiële kwestie. Nou, maar het heeft wel een beetje te maken met ons zelfbeeld. Van dat wij... En ik denk dat ik dat ook al had voordat ik correspondent werd. Dat Nederland is wel best een tof land. En, ja, wij zijn oké. Okay. Ja, wij zijn oké. Okay. In de hele wereld worden wij gezien natuurlijk als, weet je wel, de liberalen en toleranten. En dat begint dan een beetje. We kunnen hele goede dingen met water. Ja, precies. Precies. En dat, ja, dat beeld, als je gewoon over de wereld reist, of bijvoorbeeld zoals ik behoorlijk lang in Zuid-Afrika woont, dan denk je, zo kijkt de wereld helemaal niet naar ons. En dat is het een beetje. Hè? Dus ik ben eigenlijk door dat correspondentschap draait dat perspectief bij. En zelfs wat vroeger een hele goede reclame, moet ik eerlijk zeggen, die hadden de wereldkaart op zijn kop gedraaid. Hè? Van een ander perspectief kijken. En dat is een beetje wat gebeurt als je in het buitenland gaat wonen. Hè? Dus je reist, je gaat in het zuiden van de wereld wonen. En dan draait het ineens 180 graden om. En dan ga je ineens met de blik van Afrikanen naar het noorden kijken. En wat wij allemaal doen. En migratiedebatten die hier worden gehouden enzovoort. En bijvoorbeeld ook onze rol in Zuid-Afrika zelf bekritisch bekijken en bevragen. En pas toen ik naar Zuid-Afrika ging, hoorde ik over Jan van Riebeek. Terwijl dat de eerste naam is in alle geschiedenisboeken in Zuid-Afrika. Hè, die in 1652... Ik ga toch vragen voor de luisteraar. Wie was meneer van Riebeek? Ja, dat was een domineeszoon uit Culemborg. Niet zo gek ver weg van waar ik geboren ben. Die dus door de VOC naar de Kaap werd gestuurd om daar een handelspost op te zetten. Een verversingsstation. Dus bouw een fort en de tuin was zijn opdracht. De tuin voor de scheurbuik van onze scheepslieden die via de Kaap naar de Batavia voeren. In daar konden we verse groenten halen en dan konden we weer door. Halen. En een fort. Want we moesten daar meteen een muur gaan bouwen. Nou, dat doet Zuid-Afrikanen nog steeds. Ja, precies. En het gevaar buiten houden en zo. Dat doen wij ook nog steeds in Europa. Maar in elk geval, dat is voor Zuid-Afrikanen vaak het eikpunt. Of in elk geval de geschiedenis zoals die aanvankelijk door de Afrikaners werd verteld. Het begin van de geschiedenis van het kolonialisme in dat deel van de wereld. En dan zeggen wij altijd, ja, maar we kwamen daar niet om te koloniseren. Het was een bedrijf, de VOC, maar dat kwam er uiteindelijk wel op neer natuurlijk. En het heeft impact tot aan vandaag. Hè? Dus als je nu door Zuid-Afrika rijdt, dan zie je bijvoorbeeld dat in ieder dorp een drankwinkel staat en in ieder dorp mensen laveloos langs de weg liggen. Maar en het is, hebben wij dat gedaan? En wij hebben dat gedaan. Ja, dat is onlangs in het Rijksmuseum te zien geweest dat Nederlanders heel bewust het personeel van de wijnboerderijen in de Kaap in het weekend jerrycans vol met wijn gaven, zodat ze laveloos gingen, de vrouw in elkaar sloegen, maar ook dat ze niet gingen zeuren over de slechte betaling. He, dus alcohol, er is zelfs een naam voorgekomen in Zuid-Afrika, dat heette dopstelsel. Dus je kreeg een doppie met drank. En dan ging je, dan dronk je jezelf laveloos en dan zeurde je niet meer. Dus de Nederlanders hebben heel actief meegedaan aan het brengen van het alcoholprobleem, wat een gigantisch groot probleem is. Wat vandaag de dag nog steeds leidt tot bijvoorbeeld heel veel vaderloze gezinnen. Nou, ik hoef niet uit te leggen wat alcohol allemaal kan doen. En dat is maar een heel klein ding. Zien zij het daar ook als de schuld van de Nederlanders? Nee, ik zit niet om te zeggen dat alles de schuld van de Nederlanders is, maar ik vind het zelf als journalist heel interessant om juist in het buitenland naar dat soort verhalen te zoeken. Dus ik denk zelf van ja, ik moet natuurlijk ook schrijven over als de Hutus of de Tutsis uitmoorden in Rwanda. Maar ik vind het dan interessanter om te laten zien dat wij ook een rol hebben in dat soort conflicten, zodat dat masker van onschuld een beetje wegvalt. Weet je wat? Dat het allemaal niet zo ver weg is. Kijk, de truc van onze wereld is zeg maar geweest dat wij in de laatste 70, 80 jaar ervoor gezorgd hebben dat we wel meededen aan oorlogen, maar dat het altijd buiten ons economisch kerngebied werd gehouden. Hè? Dus Irak, Afghanistan, is heel veel geld verdiend. Hè? We nooit vergeten. Dat heeft ons heel veel geld opgeleverd. Wapenbedrijven en constructiebedrijven en oliebedrijven, al die dingen. Het heeft ons heel veel geld opgeleverd. Maar we zorgen ervoor dat het conflict ver van ons vandaan, we er geen last van hebben. Zodat we er geen last van hebben. Maar we worden er wel beter van. En zo is het ook natuurlijk met Zuid-Afrika en Indonesië. Onze economie is exponentieel gaan groeien nadat wij overzees gingen. En daarom vind ik het zo interessant dat we nu een hele discussie voeren over slavernij. En dan komen uiteindelijk die excuses. En dan zegt iedereen, god, wat goed van Rutte. En dan worden we alleen Suriname en de Cariben genoemd. En dan denk je, hoe kan dat nou? Als je namelijk in Kaapstad naar Signal Point loopt. Dat is zeg maar de verste uitsteeksel van Kaap de Goede Hoop. Er staat een grote vuurtoren daarvoor aan. Daar kwamen de schepen altijd langs. Daar liggen de graven van de moslimleiders die uit Maleisië en Indonesië zijn gehaald door de Hollanders als slaven, omdat ze de lokale bevolking eigenlijk niet aan het werk konden krijgen, die dat weigerden, die ook tegen een opstand kwamen. Wij hebben zelf de islam naar de Kaap gebracht in Zuidelijk Afrika. Er zijn talloze verhalen vanuit Mozambique, vanuit Madagaskar, waar honderdduizenden op de boot zijn gezet, waar wij allemaal betrokken bij zijn. Er liggen slavenschepen voor de kust van Kaapstad op de zeebodem, waar nog steeds onderzoek naar wordt gedaan. Waarom hebben wij dan? Waarom hebben we het daar niet over? Ja, waarom omdat we het gewoon nog helemaal niet weten. Dus het interessante van die excuses is dat je eigenlijk excuses maakt voor iets waarvan we nog niet eens begonnen zijn. Ik bedoel, ik kom daar zelf op mijn reizen ook steeds achter. Hè? Dus de eerste frontlinie die wij maakten was in Mozambique. Toen gingen we naar Ibo Eiland. Dat is helemaal in het noorden van Mozambique. Daar waren echt twee dingen gaande. Er was een groot Frans gasbedrijf Total naar gas aan het boren. Pijpleidingen werden natuurlijk gelegd door een Nederlands bedrijf, Van Oort. En je raadt het al, de lokale bevolking profiteerde daar helemaal niet van. Dus je kreeg jihadisme. Mensen gingen personeel van dat gasbedrijf onthoofden enzovoort. Maar het punt is dat ik die reportage maakte op een eiland dat heette Ibo Eiland. En daar staat gewoon slavenfort. En de oudste in het dorp vertelde gewoon dat daar ieder jaar in de tijd van de slavernij 100.000 slaven op de boot werden gezet, waar ook de Nederlanders aan meededen. Heb ik nog nooit over gelezen. Nee. Weet je, dus en zo kun je de hele kust kun je afreizen, hè, naar Zanzibar, naar Somalië. En het is zeker niet zo dat alleen de Nederlandse, de Portugezen, de Fransen, iedereen deed daar mee. En ook de Arabieren en ook de Turken en ook de lokale dorpshoofden die voor veel geld hun eigen mensen op de boot zetten. Maar uiteindelijk is dat systeem nog steeds gaande. Want wij doen nog steeds zaken met de lokale dorpshoofden, de Dutertes in de Filipijnen. Of de president van Mozambique, die dan met wat 10% commissie toestemming geeft voor jou om daar die pijpleidingen te komen leggen of het gras te komen boren. En snap je? De lokale bevolking profiteert niet. En de lokale bevolking profiteert niet. Komt er tegen opstand. We hebben het in Nigeria gezien, Shell, de vervuiling. Uiteindelijk heeft Shell nu een schadevergoeding moeten betalen, maar het is nog steeds datzelfde systeem. Dus als we het hebben over slavernij, dat is niet lang geleden. Het is het alleen in een andere vorm. Daarom zeg ik, de VOC leeft. Dus wij kennen het niet. Misschien een beetje zoals je net al het fascisme in Servië op de Balkan aanduidde. Dat een iets andere vorm en dan herkennen wij het niet meer. Ja. Of dan hoeven we het niet meer te zien. Nee, en heel veel van de teksten die de Serviërs gebruikten voordat Srebrenica gebeurde, kunnen we tegenwoordig ook al in het parlement van Nederland horen. Snap je? Dus niet met de geweldscomponent, maar wel heel veel van de haat en de retoriek. Ja. Dus daarom is het volgens mij belangrijk om er af en toe te gaan kijken. Hey, als je dan vrijdag terugkomt uit de Filipijnen en dan is het twee dagen later kerst, hoe zit jij dan aan de kersttafel? Aan de kersttafel. Het was een hele mooie kerst, moet ik zeggen. Dus het was met gewoon onze kernfamilie, zeg maar. En, wat is gewoon jullie? Nou ja, gewoon ons gezin. Dus mijn zus en ikzelf en mijn ouders. En die leven allebei nog? Ja, mijn ouders leven allebei nog. En we hebben echt ons best gedaan om het niet een platte kerst te laten zijn. Dus de opdracht was dat iedereen aan tafel aansprak en zei wat die voelde bij die ander. Dus bij je vader, bij je moeder, bij je zus. Nou, dat was binnen een minuut was het tranen met tuiten. En zo is de hele avond tranen met tuiten geweest. Het werkt namelijk heel erg goed. Dus je. Dus... Wat is er over jou gezegd? Oh, mijn zus die zei: je mag wel wat vaker bellen. Dus dat is ook dat. Toen zei ze, ja, nou woon je eindelijk in Nederland. Dan mag je wel wat vaker bellen. En ik zei tegen haar, je mag wel wat vaker hier op de bank komen zitten. Dus het is nog niet automatisch zo dat sinds ik terug ben in Nederland er meer tijd is voor dat soort bijeenkomsten. Maar het is wel heel fijn om gewoon dat te kunnen doen, zeg maar. En heb je dat gemist? Ja. Ja, dus ik ben alles bij elkaar 20 jaar uit Nederland weg geweest. En dit is dan het eerste jaar dat ik echt weer terug ben in Nederland. En ik merk gewoon aan mezelf hoe leuk ik het vind. Dus ik heb eigenlijk 20 jaar lang heb ik me afgezet tegen dit Nederland. Omdat ik het ook, bedoel, ik vind het echt het mooiste. Ja, omdat je vanuit het zuiden naar het noorden keek? Ja, maar ook omdat ik gewoon echt een fantastische baan heb. Maar er is één groot nadeel aan het reizen, is dat je voortdurend mensen aan het interviewen bent die thuis zijn. Maar dat ik ook merkte dat als ik dan in Mozambique liep en mijn familie kwam waar ze 10 kinderen hadden en het hele dorp elkaar kennen, dat ik dacht van, ja, Vermeulen, en jij? He, waar is jouw familie? Waar ga jij onder de boom zitten? Precies. Ja, en volgens mij is dat iets wat veel migranten zeggen. Maar ik was natuurlijk een migrant van de luxe soort in die zin. Maar ik denk dat wel heel veel migranten er last van krijgen. Dat ze juist op iets latere leeftijd wel weer gaan denken van, oh ja, waar hoor ik nou ook alweer thuis? En kan ik nog? Weet je wel, je moet op een gegeven moment de keuze maken. Blijf je voor altijd daar? Zoals bijvoorbeeld mijn collega in Nairobi, Koert Lindeyer. Die zal nooit meer terugkomen naar Nederland. Die is echt voor Kenia gekozen. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat ik toch hier terug zou komen. En dan zijn het de wortels die onder de grond zo aan je gaan sjorren. Ja, en dat het ook gewoon heel, heel menselijk is. Dat je gewoon. Ik had toch het gevoel, ik heb dat ook opgeschreven, dat. Dus het wonen in Istanbul en wonen in Johannesburg en wonen in Kaapstad, dat ik dan toch maar misschien maximaal een kwart van mezelf was. He, dus ik was, zeg maar, de man die in dat huis woonde en die hond had en die zijn kind naar school bracht en weet je wel. Die correspondent? Die correspondent, dat wisten ze vaak al niet. Oh, die lange. Ja, maar de grote tragedie van correspondenten is dat de mensen waarover ze schrijven ze nooit lezen. En de mensen die ze lezen niet in het land wonen waar ze zijn. Dus het is een totale kortsluiting. Dus het is eigenlijk een heel eenzaam beroep in die zin. Maar dat je dus, wat ik bedoel te zeggen, is dat je dus maar, je bent alleen, dus die hele geschiedenis die je met je meetorst, zoals jij die. De Bram Vermeulen die in Gelderland is geboren. Ja, die in Wamel is opgegroeid. En de zoon van Ab en Truus Vermeulen. Dat weten ze allemaal niet. Dat weet hier ook niet iedereen. Maar het is wel zo dat je hier dus meer mensen. Ik kwam net allemaal weer oud-collega's van de NOS tegen. En die zeiden, weet je, dus daar hebben we al meteen al 20 jaar aan herinneringen lopen daar voorbij. En dat is wat een mens maakt uiteindelijk. Weet je wel, de bakker die je 's ochtends groet, ook al is het maar een hele eenvoudige ontmoeting, toch is het heel belangrijk. En dat is wat gaat knagen. Maar was er niet een bakker in Zuid-Afrika die jou groette? Ja, want is ja een hele leuke. Kane, dat was een jongen uit Zimbabwe. Was ook een migrant, dus dat krijg je dan ook vaak. Hè, dat je een spetleven gaat leiden. En of dat je in elk geval overeenkomst en gelijkenissen gaat vinden met andere mensen met een migratieachtergrond, eerder dan de sedentaire mens. Hè, die gewoon zijn hele leven thuis bleef. Dat heb ik hier ook trouwens. Dus de meeste contacten zijn toch weer met mensen die zelf ook heel veel op reis gaan. Want dat is DNA iets dat je erkent. Ja, omdat het iets. Het maakt het gesprek over Nederland bijvoorbeeld makkelijker. Weet je wel? Dus mensen die zelf ook in een ander land, een andere cultuur hebben gezeten, die kijken ook naar Nederland en die schudden ook om dezelfde dingen in hun hoofd. Die ze dan horen en zien. Terwijl mensen die gewoon een hele leven lang hier gewoond hebben, dat misschien minder zullen hebben. Dus je zoekt daar een beetje het verbond, zeg maar. Op zich gun je dan iedereen een 20-jarig correspondentschap in. Ja, ik wel. Ja. Ja, jou ook. Waar zou je heen willen? Ik ben net zo gelukkig met mijn stek hier. Ja, nee, dat kan me ook voorstellen. En dat is dus ook heel belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste besef. Dus ik vind het heel belangrijk om. Ik vind het heel fijn dat ik zoveel heb kunnen reizen en nog steeds kan reizen. Zodat ik die blik, zeg maar, heb. En tegelijkertijd besef ik ook wel dat het allerbelangrijkste voor mij persoonlijk is dat kerstdiner waarbij we met tranen in de ogen tegen elkaar kunnen zeggen wat je voor elkaar betekent en daar die hele levensgeschiedenis aan vast zit. Dat is toch wel de kern, vind ik. Ja, het klinkt ook heel erg mooi. Ja, ja, dat is dan de betekenis van het leven, denk ik toch. Toen jij ging, want je ging al als op stage naar Zuid-Afrika. Ja. Je wilde altijd al correspondent worden? Nou, ik wilde altijd weg. Ja, ik wilde wel altijd weg. Ja, dus de... Van wat? Ja, nou niet per se van een vervelende jeugd. Zo. Ik heb een hele leuke jeugd gehad in Bamel. Meer koeien dan mensen, zeg ik altijd. Achter de dijk, spelend in de holleboom. Met mijn neef en ja, en vriendjes en schoolvriendjes. En... Nee, dus ik heb een heel mooie jeugd gehad. Maar ik had wel al... Ik kan me nog heel goed herinneren dat het al zo rond 10, 11 zo dacht van ik wil... Maar ik bedoel, we gingen net als de wil van Nederlands gewoon altijd naar Frankrijk op vakantie. En dan wilde ik, ja, dan wilde ik daar. Ik wilde daar blijven. En ik merk dat ik nog steeds de geuren van die vakanties. En het oorverdovende geluid van krekels bijvoorbeeld, wat je ook in Zuid-Afrika hebt in de zomer. Dat je ineens denkt, oh ja, dat was de reden, weet je wel. En een van de andere redenen was ook dat ik mezelf op een gegeven moment hier uit de trein zag komen om 9:00 ochtends. In Eendepas in Hilversum. In Eendepas met honderden andere media workers, zoals wij genoemd worden. En dat ik dacht, dit wil ik echt niet voor de rest van mijn leven. En nou loop ik er weer. Moet ik mijn documentaires monteren? Dan loop ik weer in Eendepas naar het Mediapark. En dat vind ik heel erg. En in de... Nog steeds vind je dat erg? Nou ja, en in de lunchtijd krijg je zo'n dienblaadje en dan een karnemelkje en een broodje kaas. Maar ik vind het minder erg. Dus ik heb nu zoiets van, nou, Vermeulen, man up. Je hebt alles gezien, dit, je kan het dienblad ook wel aan. Je kunt dit ook verdragen, ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk niet groots en mislepend of zo, weet je wel, om uit dat boemelterreintje te komen. En toen ik, 20 jaar geleden, wilde ik gewoon... Nee, maar een journalist moet op pad zijn, die moet weg zijn. Die moet niet in een gebouw gaan zitten en dan gaan lezen op Google wat er gebeurt. Dat kan iedereen wel. Dat kan iedereen wel, ja. Je moet erop uit. En daar ben ik ook nog steeds van overtuigd. Dus de echte journalistiek gebeurt erop uit. Er zijn hier veel te veel mensen op dit mediapark die met manager bezig zijn. En er komen er altijd meer bij en zo. Maar de echte mensen die er echt op uitgaan, die komen met de verhalen. Die worden dan weer 100 keer rondgepompt. Maar het is heel erg belangrijk om erop op uit te gaan. Ik ga heel even tussendoor voor de luisteraar die pas bij ons is gekomen vertellen wie er dan op uitgaat. Dat is journalist Bram Vermeulen. En hij is jarenlang correspondent geweest in Zuid-Afrika en tussendoor ook in Turkije. En nu reist hij voor het programma Frontlinie de wereld over om ons te berichten over ontwikkelingen die het dagelijks nieuws hier vaak niet halen, maar die zeker wel met onze levens hier verbonden zijn. Oké, groot en meeslepend. En toen dacht je, ik word correspondent. Ja. Zitten mensen op je te wachten dan? Nee. Ik besloot om correspondent in Zuid-Afrika te worden. Even kijken hoor. Dus dat was in 1996 ging ik daarheen. Toen was ik nog student aan de school van journalistiek. En toen, ik ging daar met een andere student, Arjen van der Horst, die later correspondent in Washington, Engeland werd en nog steeds is. Gingen we daar, we kregen onderdak bij een Nederlands familie. Hij was Zuid-Afrikaans, hij was Nederlands. Vreselijk racistische mensen. Maar hij nam ons op een dag wel mee in zijn bakkie, in zijn pick-up, naar het noorden. Waarom waren ze vreselijk racistisch? Het waren echt verschrikkelijk racistische mensen. Zwarte mensen waren fout. Nee, nou ja, ze gebruikten alle taal die je hoort bij Zuid-Afrikaanse racisten. Dus dan moet je denken aan dat ze hun tuinman altijd boy noemden. Ik dacht, god, die man heet boy, maar bij de buurman heette die ook al boy. En bij zijn buurman heette die ook al boy. Dus dat zijn gewoon termen die daar worden gebruikt. En ja, uit alles. Ik bedoel, hij had, ik zal de scheldwoorden niet herhalen hier, maar hij had alleen maar scheldwoorden voor zwarte mensen. En, Zei je daar wat van als 22-jarige? Nee, we hebben bestudeerd. Ik schreef dat dan allemaal op in het dagboek wat ik nog steeds heb. Dat hij dat allemaal zei, maar we confronteerden hem toen niet. Nee, van dat kun je niet maken. Nee, we waren alleen maar, we echt stonden alleen maar met grote ogen gewoon te kijken van hoe dat werkt in Zuid-Afrika. Ja. Maar toen nam hij ons op een gegeven moment mee naar... Hij had een klus ergens bij de grens met Botswana. Dat was op zo'n hobbelweg. En het was rood zand en die rode aarde, die rook. En wij lagen zo op de rug naar het blauwe hemel te kijken. En ik dacht, hier wil ik correspondent worden. En toen ben ik een scriptie gaan schrijven over correspondenten. Dus ben ik alle correspondenten die op dat moment in Zuid-Afrika zaten... allemaal gaan interviewen. En dan was steeds de vraag, hoe ben je correspondent geworden? En toen ben ik vervolgens in Nederland alle kranten gaan opbellen. En alle chefs hingen briesend op. Wie denk je wel dat je bent? Wil je alsjeblieft mijn nummer weggooien? Ja, wij hebben al een correspondent. Maar toen zocht NRC Handelsblad op een gegeven moment een correspondent. En zo is het gekomen. En daar toen jaren gewoond? En toen jaar gewoond, ja. Was het wat je ervan verwachtte? Nou, kijk, een land bezoeken is altijd anders dan er gaan wonen. Hè? Dus dat is wel echt een heel groot verschil. Dus het grote verschil is natuurlijk dat als je een land bezoekt... dan kom je binnen met een visum en dan ga je naar je hotel. Maar als je er gaat wonen, dan moet je dus die bureaucratie in. Dus je moet bijvoorbeeld een werkvergunning regelen. Dus je moet een rij. Dus je moet gewoon hetzelfde juk gaan dragen als de Zuid-Afrikanen of als de Turken. En dat maakt het al meteen een levensgroot verschil. Want dan begint het vloeken, zeg maar. He, dan, nu moet je, het is echt. Het is op het moment dat je die wereld ingaat van verblijfsvergunning en werkvergunning. Dat is geen pretje. Dat is geen pretje en dan wordt het meteen echt een gevecht, zeg maar. Want er zitten zoveel documenten moet je regelen en zo. En dan moet je er dus ook gaan wonen. Dus dat betekent dat je over Zuid-Afrika... heb je natuurlijk wel gelezen dat er criminaliteit is... maar dan moet je daar ook mee gaan leven. En hoe erg was het? Nou, het viel minder erg, zeg maar, dan het... De pers van Zuid-Afrika in het buitenland is niet erg goed... dankzij journalisten zoals wij. Dus het is... ik heb bijna zeven jaar in Johannesburg gewoond. En ik ben daar twee keer overvallen. Eén keer in het park en één keer bij mij thuis. En dat was eigenlijk het engste. Dat was eigenlijk tegen het einde van mijn correspondentschap. En al die jaren daarvoor was ik alleen maar mee bezig van... wat ga ik doen als dat gebeurt? En wat deed je? Ja, wat ik deed was... Het was ik had dus met Arjen van der Horst ooit... die had op taekwondo gezeten. Dus die zei, als je nou wordt aangevallen... Dan moet je zo gaan staan en dan moet je er overheen en eronder door. Ja, dat is een soort van karate. Ja, dat hadden wij eindeloos hadden we dat geoefend. Maar toen het moment daar was, het was schemerachtig. Ik was de hond aan het lopen in het park. Mijn dochter was net geboren, moeder was erbij. En ineens doken er twee mannen op vanuit struikgewas, waarvan ik meteen wist... Foute boel, ja. En die renden eigenlijk... Ja, ik rende de heuvel af om eigenlijk moeder en kind een beetje te beschermen. Zodat ze naar mij zouden komen. Ja, en in de vlucht naar beneden riep de grootste van het stel van... I'm going to shoot you, I'm going to kill you. En hij had ook een hand al in zijn jaszak. Nou, dan moet je in Johannesburg heel serieus nemen als ze dat zeggen. En hoe neem je zoiets serieus? Nou ja, dus is dat echt iets wat je dan bedenkt? Het niet, zeg, als het hier in Amsterdam wordt gezegd... zou ik het niet meteen serieus nemen. Ook gebeurt hier ook wel eens wat narigheid. Maar in Johannesburg neem je dat meteen wel heel serieus. Van oké, dit is wel het moment dat je alles af moet geven. Maar in elk geval, dus toen dacht ik... oh, eroverheen en onderdoor. Maar in plaats daarvan struikelde ik. En lag ik ineens plat op mijn mond. En die twee die keken mij zo aan. Wat is hij nou aan het doen? En die visten zo mijn mobiele telefoon en mijn portemonnee eruit. En je vertelde nu lachend, maar dat moet ja, wel nee, dus dood dat in was zijn ook geweest. Wel zo. Dus toen liepen zij weg. En toen dacht ik, nou, is dat nou een overval in Johannesburg? Het valt echt enorm mee. eigenlijk. Dus dat, ik kon daar ook wel verhalen over vertellen de avond daarna. En, maar toen, dus twee dagen later, toen stonden diezelfde twee mannen, die hadden in mijn portemonnee mijn visitekaartje gevonden. Waar ik ook niet zo heel slim ook mijn huisadres op had staan. Dat doe ik sindsdien ook nooit meer. Maar die stonden dus op middernacht de voordeur weg te hakken. Dus ik hoorde geluid en ik deed de gordijnen open en ik zag die tweezelfde mannen die bijna al door de voordeur waren heen gekomen. En toen schrok ik wel echt heel erg hard. Toen ben ik heel hard gaan schreeuwen en toen zijn ze weggerend. Maar daar heb ik echt nog weken last van gehad. Want op het moment dat ze thuis komen, op het moment dat ze binnen zijn, dan is het wel echt foute boel in Zuid-Afrika. Zeg maar, hè? Dus als je gewoon. Ja, daar heb je waarschijnlijk genoeg inderdaad verslag van gedaan. Van dat soort dingen. Ja, nee, dus dat was natuurlijk. Dus de angst in Zuid-Afrika is eigenlijk. Het gevaar van Zuid-Afrika is uiteindelijk het gevaar wat je vreest. Hè? Dus je leest die kranten steeds van. Oké, er was een overval en die mensen vastgebonden en et cetera, et cetera. En je stelt je elke keer voor: wat doe ik als me dat overkomt? En dat doet iedereen dan waarschijnlijk. Ja, en dus het grote verschil met wonen in Johannesburg, daar met name, en het wonen in Amsterdam, is dat je dus die last, die valt ineens van. Dus ik heb dat nooit meer, weet je wel. Ik heb nooit meer dat idee van dat ik in bed lig en naar alle geluiden luister. Ik ervaar alles hier als totale onschuld. Terwijl ik in Johannesburg altijd dacht, het is niet onschuldig, je moet echt opletten. Snap je? En dat is niet alleen maar in Johannesburg zo. Dat is eigenlijk de meeste gebieden in de wereld. Ik bedoel, zoals wij hier leven in Nederland. Zoals je zo meteen kan ik. Als we hier klaar zijn met de uitzending, zou ik gewoon praktisch naar huis kunnen lopen zonder dat ik echt hoef te vrezen. Dat is een unieke situatie. Dat bestaat echt maar in heel weinig landen in de wereld. Dus ga naar Zuid-Amerika. En je moet ook echt oppassen. Ja, maar als jij dit nu vertelt, dan denk ik, ja, zie je wel, we zijn best een tof land. Ja, omdat wij natuurlijk zoveel welvaart hebben vergaard over de hele wereld, dat wij een sociale welvaartsstaat hebben kunnen bouwen met al dat geld, waardoor arm en rijk niet zo ver uit elkaar lopen. Ja, want is dat het vooral? Is het gewoon, doen mensen dat uit armoede? Ik bedoel, sowieso doe je het nooit uit rijkdom, maar is... Nee, het is veel complexer. Ik bedoel, Nelson Mandela heeft apartheid ooit de vernedering van generaties genoemd. En ik denk dat beste het totaal machteloos maken van mensen. Dus dat je generaties lang opvoedt met de allerhoogst bereikbare is de witte mens. En dat mensen daar ook in zijn gaan geloven. En dat het onderwijssysteem daarop was ingericht. Hè? Dus Zuid-Afrika heeft Nobelprijswinnaars voortgebracht en fantastische sportlui. En dat waren altijd witte mensen. En nu is natuurlijk inhaalslag gaande, maar die vernedering, die is nog niet weg. Want als je naar Johannesburg gaat, of naar Kaapstad gaat, of naar Durban gaat, dan heb je het centrum en dan heb je vervolgens die velden nog steeds met krottenwijken. En als je daar woont, is de vernedering elke dag. Dus het feit dat er niet eens wc aan je huis is, en dat je dan ergens aan de straatkant met een paar rottende huisjes, dat je daar naar de wc moet. Het alle gevaar van dien. Dat het water niet werkt, dat de stroom niet werkt, dat het onveilig is. Dat is gewoon de vernedering die vandaag de dag nog steeds doorgaat. En ik zeg dus niet dat het allemaal de schuld is van ons, maar het is. Maar die is die. Die enorme ongelijkheid, die is er nog steeds. En daar leeft Zuid-Afrika nog steeds mee. Als je dan kijkt naar hoe jij overvallen bent, zit daar boosheid in bij de overvallers? Of wil je gewoon nee, je horloge? In feite, als ik daar nu in deze, is heel onschuldig. Van uiteindelijk waren ze alleen maar uit op mijn portemonnee en mijn telefoon. Dus in feite was het daar alleen maar, hoe zeg je dat, wealth redistribution. Hè? Ze namen wat hen toekwam. Ja, dus de herverdeling van welvaart. Zo kun je het ook zien. Maar er zijn dus wel overvallen waarbij mensen dagenlang gemarteld worden of zo. En daar zit wel woede in. En daar voel je wel iets. Ja, dus dat soort vernedering, daar zit machteloosheid ligt aan ten grondslag. Schrijf je dat soort dingen op? Wat voor dingen? Nou, zo'n die overval? Die overval geloof ik wel, maar dagenlange martelingen. Ja. Nee, dat is natuurlijk. Nee, schrijven daar wel eens over. Maar zitten we hier op te wachten op dat soort verhalen? Nou, nee, kijk, mijn overweging als correspondent zou natuurlijk wel altijd zijn van wat vertel ik er vervolgens dan mee? Weet je, dus dat... Waarschijnlijk dat het iets symptomatisch is. Ja, nee, maar ik bedoel wel, was natuurlijk... Ja, precies. Als het inderdaad, als het dus... geweldsincidenten zijn die iets zeggen over het grotere verhaal van Zuid-Afrika... En die, dus is, ik denk dat nu Zuid-Afrika in een algemeen. Het gaat niet zo goed. Hè? Dus de corruptie is zo endemisch nu dat de spoorwegen niet meer werken. Dat de elektriciteit 4-5 keer per dag uitvalt. Gewoonweg door mismanagement, door geld dat is gestolen enzovoort. Dus maar de grotere misdaad. In regeringskringen die trickles down. En dus hoe hou je goed en kwaad uit elkaar en dat soort dingen. Dus als je daar iets over kunt vertellen. Of hoe een wijk bijvoorbeeld omgaat met de afwezigheid van politie. Hè, dus volksgericht. Of hoe gangs soms, jeugdbendes zorgen voor een soort van structuur en orde in wijken waar de autoriteiten gewoonweg niet meer durven te komen. De politie trekt zich terug. Dat vind ik interessant. Ja, de politie is er nooit geweest. Hè. Dus in Kaapstad zijn natuurlijk grote groepen mensen zijn vanuit het stenen stadscentrum van de stad in de jaren 60 gewoon gedumpt op de zandvlakte. De Cape Flats heet dat, de zandvlakte buiten Kaapstad. Aan de andere kant van de Tafelberg, zeg maar. En daar was geen enkele structuur. Er waren geen huizen. De politie kwam daar niet. Zoek het maar uit. En met als gevolg dat je daar nu enorm veel drugsbendes hebt. Die en heel veel drugsdealen en heel veel moorden. Maar ook voor sociale cohesie en sociale controle zorgen. Dat is dan wat er gebeurt. Ja, dat is dan wat er gebeurt. Dus als je dat kunt uitleggen, dan heb je volgens mij een interessant verhaal om te beschrijven. Maar zomaar een geweldsincident, dat weet ik niet. Nee, dan kan je natuurlijk ook wel aan de gang blijven. Ja, of dan als dat niet per se iets zegt, dan kun je inderdaad aan de gang blijven. Ja. Mis je het? Of heb je nu met Frontlinie genoeg groot en meeslepend? Ja, nou, ik betrap mezelf erop dat ik... Bedoel, behalve, want je woont hier nu weer een jaar. Ja, behalve dit deprimerende weer natuurlijk en opstaan in het donker... Ik heb het heel goed naar mijn zin op het moment. Maar er zijn wel heel veel dingen die ik mis. Ik mis dat je in Zuid-Afrika gewoon de auto kunt pakken en je rijdt een half uur en het is prachtig. En je kunt gaan kamperen. Het maakt niet uit waar. Of je nou naar oost, naar west. Maar het is overal die overweldigende natuur. In Zuid-Afrika heb ik echt pas geleerd wat een horizon is. Nou, voor iemand uit Nederland, waar we ook wel ver kunnen kijken. Ja, het is een beetje een late les. Vallen. Nee, maar het is echt een horizon. Hè. Dus het is een stad met twee oceanen en die Tafelberg. En nee, het is gewoon de pracht daarvan en het weer, dat mis ik wel. Maar ik vind de change of scene vind ik ook wel fijn. Ja. En als je nu terugkijkt op het afgelopen jaar... en alle frontlinies die je hebt gemaakt. Ja. Welke heeft het meeste indruk gemaakt? Nou, er zijn dus de paar rode lijnen in ons verhalen zijn wel... We hebben vrij veel met migratie gedaan. Dus aan de Griekse grens, bij Lampedusa. En het fort dat wij bouwen. Ja, het fort dat we bouwen Dat het feit dat Europa zich eigenlijk probeert af te scheiden van de rest van de wereld. Met military might. Dus inderdaad hekken, muren. En doen alsof die andere wereld aan de andere kant niet bestaat. Met al die problemen die ik nu beschrijf. Een soort gated community. Ja, we worden een gated community, precies. En dat doet Europa, maar dat gebeurt ook in Afrika zelf. He, dus inmiddels is het streven van de internationale gemeenschap om tegen 2030 30% van alle oppervlakken in de wereld moet zijn gereserveerd voor natuur. Prachtig idee. Ja, heel goed idee. Op papier heel goed. Op papier heel goed. Maar waar denk je dat die natuur is? Die is hier natuurlijk al lang kapot gemaakt. Dus ze willen dat dat in Afrika gaat gebeuren. Want daar heb je die grote vlaktes waar de buffels en de giraffen en de olifanten allemaal nog lopen. En het gevolg van dat streven is ook dat je ook daar ziet dat er steeds hogere hekken en met steeds meer military might, dus bewapening, drones, infrarood, camera's, die wildparken worden beschermd tegen de arme bevolking natuurlijk. Dus dan krijg je binnenin krijg je die dieren en dan krijg je mensen, laat ik maar zeggen, zoals Prins Bernhard vroeger en nu nog steeds. En die komen daar om... Lekker komen schieten. Nee, die mogen lekker... Nou ja, of die mogen komen schieten of die mogen komen fotograferen. Dat zijn echt fantastische beelden over Tanzania, waar je op een gegeven moment zie je dan een paar buffels voorbij komen. Dan staan echt letterlijk 30 landcruisers staan daar allemaal foto's te nemen. Dat is een beetje de... En dat is dus op grote schaal aan het gebeuren. Hè? Dus ik noem nou Tanzania, waar... En dat geldt weer voor dat de lokale bevolking dus niet profiteert. Nou ja, sterker nog, die dus worden verdreven. Hè? Dus in Tanzania was de afgelopen maanden heel veel te doen over het feit dat de Maasai daar massaal zijn verdreven. Zodat prinsen uit Saoedi-Arabië, maar ook uit West-Europa, laten we eerlijk wezen, daar hun vakantie kunnen komen vieren en naar die beesten kunnen komen kijken. Dus ja, het is prachtig dat we iets doen voor het behoud van die beesten. Maar de andere kant wordt wel zo ontzettend lelijk. En dat is wat ik in Zuid-Afrika zie. Dat is wat ik in Kenia zie. Grote stukken land die dan zijn gereserveerd voor de wilde dieren. En tegelijkertijd aan de andere kant van de hekken... Sterven de koeien. Sterven de mensen. He, dus in Somalië, Noord-Kenia is het echt een van de ergste droogtes van de afgelopen 40 jaar gaande. En er zijn allerlei processen gaande daar. Er zijn ook te veel veehouders, er is te veel vee. Maar er is een enorme druk op dat land. En je ziet er is dus te veel vee voor de hoeveelheid vruchtbare grond. Voor het ja, en dus daar komt de droogte komt er overheen. En dus wordt al dat vee naar het zuiden van het land gedreven, waar het dan nog wel groen is, maar waar je ook al die wildreservaten hebt. Dan mogen die koeien natuurlijk niet op. Dat doen ze dan s'nachts stiekem toch. En dat leidt tot gewapende conflicten. En dat is een scenario wat zich op heel veel plekken in Afrika nu al aan het realiseren is. En dus waar ik dan ook zie dat klimaatverandering, maar ook landgrabbing echt al tot verlies van mensenlevens leidt. Het is niet meer iets theoretisch. Dus als je het gebeurt nu al. En wij praten hier nog heel erg over klimaatverandering als iets wat staat te gebeuren. Of eigenlijk wel fijn dat het in november niet zo koud was. Dan kon je de kachel uithouden. Hè? Heb je ook gezegd, Femke? Nou, misschien een beetje. Ja, oké. Okay. Nee, maar in Kenia leidt dat dus echt al tot die conflicten. En ik was in Groenland. En daar... Ja, vertellen de Groenlanders dat ze dus in de stad waar ze woonden, die was tot 25 jaar geleden, was de baai was bevroren. Dus daar konden geen voorraadschepen inkomen. Dus ze moesten altijd inslaan als een soort hamsters. Overwinteren. Dus dan gingen ze altijd rendieren schieten. Dus wij kwamen daar in september. Dus al die Groenlanders, die waren allemaal op pad. En die kwamen dan in de haven met echt 20, 30 rendieren geschoten rendieren aan. Dan zei ik, wat moet je nou met 20 rendieren? Ja, voor de winter. Maar die winter, die kwam helemaal niet meer. Dus dat was vroeger was dat nodig voor de overleving. Maar in september en oktober, november tot aan april bleef die baai gewoon open. Dus je kon gewoon naar de Spar supermarkt gaan om aan je vlees te komen. Maar die mensen zeggen dan misschien ook wel, nou, dat is toch prettig. Ja, ja, nee, die maken ook. Ja, die verdienen heel veel geld nu, want die kunnen nu gaan vissen op grote schaal. En ik heb daar ook gevist. Dus je gooit gewoon een haak in dat ijswater. Hoppa. En hoppakee. Meteen ja, en daar komen ook weer toeristen. En er komen heel veel toeristen. En er komen mijn bedrijven komen op af. Want het ijs smelt, dus het is allemaal business opportunity. Maar het heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor de maatschappij die aan het veranderen is. En mensen die vroeger de helft van het jaar op de slee zaten en nu ineens achter een computer Excel-sheets moeten gaan invullen, die worden zwaar depressief. Dus Groenland heeft ook het hoogste aantal zelfmoorden per hoofd van de bevolking. Wordt veel gedronken. Wordt heel veel gedronken, worden heel veel vrouwen geslagen. Nou ja, al die problemen, die spelen nu al. Weet je, het is allemaal niet meer iets van op papier. Het is nu allemaal al gaande. Is dat ook iets wat je, nou ja, misschien wel in de camera zou willen schreeuwen elke keer? Want mensen het gebeurt. Ja, nou ja, ik denk dat er al heel weinig mensen nu nog zijn die zeggen dat niet waar is. Maar... Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je niet in de koude kleren gaat zitten als je dit soort reportages maakt. En dat je ook wel actie verlangt. Nou ja, actie niet. Want daar ben ik echt niet. Ik bedoel, daar ben ik niet voor. Nee, ik bedoel, actie in de zin van dat we gaan acteren. Ja, dat maar dat is dan de politiek. Of dat zijn de besluiten. Ik laat het zien en dan moeten anderen maar beslissen wat ze ermee gaan doen. Maar wat ik wel merk is dat... ik was uit Groenland terug en toen gingen al die mensen zichzelf vastplakken aan schilderijen en talkshowtafels. En daar gaat het dan de hele week over. Ja. Van nou, is het nou wel of niet sympathiek dat hij zichzelf hier vast gaat plakken aan een talkshowtafel? Laten we daar eens een talkshowtafel over gaan organiseren. Nee, het punt was, laten we nou eens gaan praten over wat er al echt aan de hand is. Maar ja, maar dat is heel theoretisch in wetenschap. En dan kom je dus bij Don't Look Up uit, die film met Leonardo DiCaprio. Van dat we dus, we amuseren ons onderhand zo kapot. Met heel Holland Bakt. Ik bedoel, gewoon in zijn algemeenheid. Ik wil niet over heel Holland Bakt hebben, maar gewoon, zeg maar, dus... Ja, nou ja, laten we het dan over televisie hebben. Het moet wel leuk blijven. Het moet wel leuk blijven, precies. Dus wat ik dus een aantal keren opving dit jaar op de redactie in Hilversum, waar is de lach? En ik snap het wel, want de lach is een hele belangrijke... goede manier om een verhaal te vertellen. Arjen Lubach laat dat heel goed zien. Dan willen mensen graag naar je luisteren. Ja, mensen, dus humor is een goede manier om een verhaal te vertellen. Dat snap ik. Maar we amuseren ons onderhand wel kapot. Weet je wel? Van, er zijn natuurlijk nu zoveel crisis en het komt zo dichtbij dat je ook denkt van, jezus, wat hebben we... Waar hebben we de afgelopen 20 jaar eigenlijk over gehad? Nou, ik kan wel een aantal dingen noemen waar we het over gehad hebben, maar we hebben het niet over Poetin gehad in die zin. Dus je moet ook gewoon opletten. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Je moet ook opletten wat er in Afrika gebeurt, zodat je begrijpt waarom er ineens zoveel Eritreërs naar Nederland willen. Of Cameroenezen. Maar we hebben het daar helemaal nooit over. Dus het komt allemaal maar uit de lucht vallen. En het interessante is, en dat bewijst Oekraïne nu, dat als je het wel laat zien, als je laat zien hoe erg het is dat een land als Rusland besluit om een ander land als Oekraïne onder de voet te lopen, dan is er oprechte verontwaardiging en dan is er vervolgens ook oprechte wil om mensen op te vangen. Dat was natuurlijk het interessante van ineens zei iedereen, we moeten plaats maken voor die Oekraïne. Ja, maar was dat niet ook omdat het dichtbij was? Maar volgens mij is Oekraïne niet dichterbij dan Syrië, als we dat met de meetlat gaan. Maar misschien in onze hoofden wel, dat we meer in herkennen. Dat, tuurlijk. Dus zijn het is natuurlijk wel waar, mensen, ja, we weten niets over. Christelijke mensen. Ja. Dat is dus allemaal waar. Maar tegelijkertijd ook dat voelen van wat zo'n conflict doet. En daar heb ik wel discussies over met redacties waar ik voor werkte. Van, jongens, mijn Ethiopië is het afgelopen jaar, zeggen heel veel mensen, een genocide-achtige praktijk in elk geval gepleegd in Tigray. Dus er zijn mensen in strafkampen, is op grote schaal verkracht, is op grote schaal gemoord. Maar omdat we daar niet zijn, het komt overigens ook door de Ethiopische regering, maar het is ook iets wat we niet zo voelen, zeg maar. We kijken die kant niet op. En we vinden het ook niet zo belangrijk. En dan zeggen natuurlijk mensen, ja, maar Oekraïne, dat heeft echt invloed op ons leven. Maar Syrië had ook echt invloed op ons leven. En Syrië was eigenlijk het oefenterrein voor Poetin. Hij heeft daar al gezien dat als je woonwijken bombardeert, dat je heel veel vluchtelingen krijgt en die dan via Turkije naar Europa gaan. Dan wordt Europa heel zenuwachtig van. Dan krijg je allemaal weer radicaal rechtse partijen die allemaal tegen migratie zijn, bla bla. Dus Poetin heeft daar geleerd. Poetin heeft wel geleerd. Poetin heeft geleerd, als je oorlog voert, zorg dat je heel veel burgerslachtoffers maakt, zodat je heel veel vluchtelingen krijgt, want dan raakt Europa in de stress. Nou, dat speelt hij tot de dag van vandaag. Die oorlog heeft hij allemaal uitgedacht, moet zoveel mogelijk druk op Europa uitoefenen. Dus wij moeten veel meer opletten en we moeten veel meer er zijn, zeg maar. En ja, ik denk dat de Oekraïne-oorlog dat heel erg duidelijk heeft gemaakt, ook ten positieve. Bij de Oekraïne-oorlog stuurde het journaal, zorgde iedere week ervoor dat een ander team daar zat. Dus we blijven dat gewoon elke dag volgen. Hartstikke goed. Dat is heel bewonderingswaardig. Alleen, we doen het niet met Eritrea. Maar we doen het niet met Eritrea of Ethiopië. Dat kan ook niet. Dat snap ik ook. Ik bedoel, dat is financieel vrijwel onmogelijk. Maar hoe belangrijk ons vak is, zeg maar, dat blijkt daar wel uit. Hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je die verhalen vertelt en dat je mensen kunt laten voelen wat oorlog betekent. Want ik heb als correspondent, toen ik in Istanbul zat, heel veel aan de grens in Syrië en ben veel in Syrië geweest. En die vluchtelingen die ik daar tegenkwam waren ongelooflijk goed opgeleid. Syrië is een land met, nou ja, de oudste steden van de wereld. Met fantastische universiteiten. Met mensen die met net zulke grote dromen, misschien wel groter dan als de Oekraïners. Daar is een monument van een land vernield, weet je wel. Ja. Maar toen er een inzamelingsactie voor Syrië werd gehouden door Jeroen Pauw, kwam er bijna geen cent op tafel. Dat is heel erg. Wat zegt dat dan? Nee, ik ben daar gewoon even stil van. Ja. Omdat je gelijk hebt. Ja. En ik had ook... ik heb natuurlijk alle frontlinies teruggekeken. En je hebt er één gemaakt in Kenia, waar inderdaad, zoals je net vertelde, de koeien gewoon te weinig eten hebben. En jij helpt daar een koe overeind die niet meer zelf kan gaan staan. Ja. En toen dacht ik, wil je niet meer betekenen? Wat gebeurt er? Trek je niet meteen je portemonnee van hier, mensen kopen een nieuwe koe? Of... Nou ja, dan word ik een soort hulporganisatie. Ja, ik snap wel dat je verstandelijk begrijpt van dat is geen beginnen aan. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het je wel raakt. Je ziet enorm veel leed. Nee, dat klopt. En tegelijkertijd zie ik dan ook heel veel overlevingslust. Dat is toch wel wat ik het meeste meeneem van die reizen. Dus ik zie in die scène echt geen enkele rol voor mij weggelegd als witte jongen. Ga maar naar huis, we redden het die wel. Daar, ja, dus die, dus niemand die zo goed weet wat hij voor die koeien kan doen als die man die ik daar bezocht. Ik zie heel veel nare dingen, maar ik vind eigenlijk het mooiste van mijn reizen dat ik zoveel mensen tegenkom die toch soort helden zijn op die plekken. Dus ik op de Filipijnen hebben we 2 dagen doorgebracht met een priester die alle daklozen van Manila opvangt. En die vertelde dat er tijdens Duterte heel veel van die daklozen ook geëxecuteerd werden. En die graankeuken voor die mensen maakte. En dan kwamen ze binnen en het eerste wat ze mochten doen stond nog met water en zeep. Mochten die mensen hun haren wassen. En dan hing er een heel grote spiegel. En dan ging die naast staan. En dan gingen die mensen hun haren kammen. En dan zei die, vergeet het niet. Dit is wie je bent. Je bent niet die smoeselige daklozen die je net op straat hebben gevonden. Je bent een mens. En je bent een mooie mens. En hier krijg je nu te eten. En dat ontroert mij mateloos. Weet je, in Kenia op weg naar... We hebben het niet eens gefilmd, maar we waren op weg naar het wildpark. En dat was in een provincie waar niet zoveel hotels. Dus we gingen bij de nonnen slapen. Dus die ruimden hun kamer in en we sliepen daar in stapelbedden. En de volgende ochtend wilden we wegrijden. En de nonnen kwamen uit het klooster gerend. Oh, stop, stop. Je wil hier niet ontbijten. En toen zei ik, nou, dat kunnen we jullie niet aandoen. Eten. Ja, en ze zei, nee, maar we hebben... Dan hadden ze dus voor ieder van ons hadden ze een snee brood met jam en amak koffie gemaakt. En toen hebben we daar gezeten. Dus de hele wereld zat er aan tafel. Ook mensen uit de Filipijnen en uit Zuid-Amerika. Overal vandaan. En vervolgens liet ze ons zien dat ze dus heel veel zwaar gehandicapte kinderen opvingen die vaak worden gedumpt door boeren die absoluut niet weten wat ze met die kinderen aan moeten. Dus Siamese tweelingen, weet ik veel. En het ontroerde mij zo ontzettend van die zusters die daar zaten en die elke dag met die kinderen aan het sjouwen waren en het sjorren waren en ze in leven hielden en met bijna niks aan geld, weet je wel. En dat is het meest waardevolle van die reizen. Dus niet dat ik daar iets moet aan gaan veranderen. Ja, zelfs al zou ik er 1000 euro neerleggen. Wat verandert dat nou? Ik bedoel, dat doen we wel soms. Als we naar plekken gaan waar weinig te eten is, of weet ik veel wat. Maar gewoon het feit dat mensen zo ontzettend krachtig zijn op die plekken. Dat vind ik heel inspirerend. Mooi. Ja. Dankjewel, Bram. Oh. Ja, het zit er alweer op. op 9 februari op NPO 2 wordt de aflevering van Frontlinie uitgezonden, waarin Bram ons meeneemt naar de Filipijnen. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast en abonneren kan via elke podcast-app. Hierna is Misha op de zender en morgen nacht komt Maarten van Rossum op bezoek. Met hem blik ik terug op 2022, een jaar van desillusie, crisis en een sprankje hoop. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.